Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Yıl 2015, ay 8, gün 218, Hızır 93. 1436, Hicri Şevval 21, 1431, Rumi Temmuz 24. Arıların bal tutması. Fırtına. İlk atom bombasının Japonya'nın Hiroşima kentine atılması. 1945. Günün şiiri. Hiroşima. Büyük babam, babam, ben, küçük oğlan, kız, damat. Gelişimiz teker tekerdi, gidişimiz cümbür cemaat. Melih Cevdet Anday. Günün tarihi, 70 yıl önce bugün 6 Ağustos 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attılar. O andaki ölü sayısı 100 bin civarında, yaralı sayısı 70 binden fazlaydı. Zamanla radyoaktivitenin sebep olduğu kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin çok üstüne çıktı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Enola Gay adlı parçayla girişimizi yaptık. Orchestral Maneuvers in the Dark grubundan geliyordu bu parça. Sebebini de tahmin etmişsinizdir. Enola Gay bombanın adı ve Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından da bakalım atom bombasıyla ilgili neler denmiş. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Fotoğraflar. Gökyüzü kadar büyük bir mantar. Hiroşima'nın gökyüzü. Ağustos 1945. B-29 uçağı, pilotun annesi gibi Enola Gay adını taşır. Enola Gay karnında bir çocuk getirir. Little Boy adındaki bu yaratık 3 metre boyunda ve 4 tondan fazla ağırlıktadır. Sabah 8'i çeyrek geçe düşer. Aşağı varması 1 dakika sürer. Patlamanın şiddeti 40 milyon dinamit lokumununkine eşittir. Aşağıdan, Hiroşima'nın bulunduğu yerden atom bulutu yükselir. Uçağın kuyruğunda bulunan askeri fotoğrafçı George Karen makinesinin deklanşörüne basar. Bu çok güzel, devasa beyaz mantar New York'taki 55 şirketin ve Las Vegas'ta düzenlenen atom bombası güzeli yarışmasının logosuna dönüşür. Bir çeyrek asır sonra, radyasyon kurbanlarının o ana kadar askeri sır kategorisindeki bazı fotoğrafları ilk kez yayınlanır. 1995 yılında Smithsonian Institution, Hiroşima ve Nagasaki patlamalarını konu alan büyük bir fotoğraf sergisini Washington'da açacağını duyurur. Ama hükümet buna izin vermez. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Enola Gay meselesine geldik. Atom bombasının Hiroşima üzerinde, Japonya'nın Hiroşima kenti üzerine bırakılmasının tam 70. yıl dönümündeyiz. Ve bu hafta anılıyor olaylar. Anında 100.000'den fazla insanı öldürdü Hiroşima'da. Japonya'da 6 Ağustos'ta ve 9 Ağustos'ta 1945'te bunlar atıldı. Ve sonradan onu izleyen günlerde ve haftalarda 10.000'lercesi daha yaralardan ve atom bombası hastalığı diye adlandırılan bir çeşit radyasyon hastalığından da 10.000'lercesi daha ölecekti. Doktorlar maruz kalınan radyasyonla ölümcül hastalıklar arasında her geçen gün yeni bağlantılar ortaya çıkarıyor. Şimdiye kadar radyasyona maruz kalmayla damar hastalıkları arasında bir bağlantı olmadığına inanılıyormuş. Ancak saldırıdan kurtulanlar yaşlandıkça bu kişilerin çoğunun kalp krizi geçirdiği ve anjinden muzdarip olduğu ortaya çıkmış. Anjin de poitrin herhalde, yani göğüs anjini denen kalp şeyi. Muhtemelen. Yapılan araştırmalarda radyasyona maruz kalma oranıyla damar hastalıkları arasında bağlantı olduğu da görülmüş. İnsanlar yaşlandıkça. Şimdiye kadar bunu halbuki böyle bir şey düşünülmüyormuş. Evet, bu hibakuşa deniyor ve yani bugün de şimdi saat Doğu Standart zamanıyla 4.15'ten itibaren tam anında düştüğü anda birçok anma töreni yapılacak. Japonya'da öfkenin de egemen olduğu haber veriliyor, haberleri geliyor. Galiba Japonya'da yapılmış bu anma töreni. Hiroşima... Evet, yapıldı. Evet, doğru. Önceden başlıyor. Hiroşima Barış Parkı'nda Başbakan Shinzo Abe'nin katıldığı bir tören düzenlenmiş ve ölenlerin anısına kentteki Motoyasu nehrine fenerler bırakılmış. Evet, ama mesela bunca yıl sonra 70 yıl geçti. 10 yıl. Ve dünyanın da bu silahların kullanımından, biriktirilmesinden, tehdit olarak kullanılmasından bir saniye bile vazgeçmediği açıkça görülüyor. Hatta daha da medeniyeti yakmak ve yok etmek için çok az bir sınırda dolaşıyor. Bütün türü ortadan kaldırmak için, yani iklim değişikliği kadar büyük bir tehdit de orada. Shimotari Taniguchi 16 yaşındaymış Nagasaki atom bombası atıldığında. Şu şekilde anlatıyor izlenimlerini. Patlama sırasında bisiklet üzerindeydim. Yere düştüm ve sırtım yandı. Yerin sarsıldığını hissettim ve öleceğimi düşündüm. Her şey durulduğunda sol kolumun üzerinde derinin omuzdan parmak uçlarıma kadar paçavraya döndüğünü hissettim. Hiç acı duymadım. Elimle sırtıma dokundum ve tişörtümün olmadığını fark ettim. Siyah bir şey elimin her yanını kaplamıştı diyor. Evet. Yani neydi adı dedin? Son kurtulan. Shimotari Taniguchi. 16 evet. Yaşındaymış. Bakalım ondan bir özür dileyecek. Özür dilediğini dünyanın görebilecek mi? Pek emin değilim doğrusu. Yani iki seçenek var günümüzde. Robert Dodge yazmış, bu konuların uzmanlarından biri, Common Dreams'den aldım. İlk seçenek bu gezegeni bu silahlardan tamamen kurtarmak. İkincisi de daha fazla imal etmekti. Dünya ikinciyi seçti. Ve yani bütün o soğuk savaş denen yıllarda mutually assured destruction diye adlandırılan, yani karşılıklı yok etme garantisi ve kısaltılması da mad oluyor, yani delilik anlamına geliyor İngilizcesi. Ve yani herhangi bir nükleer silahın kullanılması durumunda artık hasma karşı bütün, mesela kuzey yarımkürenin de yok olması gibi sonuçlar verecek. Yani şu güne kadar uygulanıyor nükleer önleme siyaseti ama ne kadar pamuk ipliğine bağlı ve ne kadar çok kaza geçirilmiş olduğunu da biliyoruz, evet, dünyada. İsterseniz biraz da rakamlardan bahsedelim. Nükleer silahların yok edilmesi için kampanya yürüten ICAN kuruluşuna göre dünyada var olduğu bilinen yaklaşık 16 bin nükleer başlığın 14.700'ü Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeymiş. Evet, toplam 15.685'miş. Tam sana rakamı vereyim. Evet. 9 ülkede yaklaşık, işte sizin söylediğiniz burada 16 bin diye geçiyor ama. İşte tamam, yani 16 bin toparlak rakam. Evet. Ve sayılı olan İsrail'in elinde olanlar ya da diğer ülkelerin elindeki çalışmalardan da pek tam fazla bilgi gelmiyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 1800 nükleer başlığın hemen fırlatılmaya hazır yüksek alarm seviyesinde tutuyormuş. Yani herhangi bir şey olduğu zaman bir tuşla beraber 1800 nükleer başlık havalarda uçuşabilirmiş. Rusya 7500 nükleer başlık ile kitle imha silahlarının sıralamasında dünyanın en ölümcül silaha sahip olan ülkesi olarak yer alıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde 7200 nükleer başlık bulunuyormuş. Dünyanın iki süper gücü olarak bilinen bu iki ülkeden sonra nükleer başlık sıralamasında da medeniyetin beşiği olarak tanımladığımız Avrupa geliyor. Fransa geliyor bu ülkelerin başında. Nükleer silah sahip olduğunu ne reddeden ne de kabul eden İsrail'in elinde de 80 nükleer başlık olduğu tahmin ediliyormuş. 80 ile 200 arasında değiştiği söyleniyor bir de. Yani bilinmediği için tabii 80 iyimser bir şey olarak kalıyor. Evet, bir de nükleer silahlanma denildiğinde insanın dudağını uçuklatan ülke Kuzey Kore var. 10 nükleer başlığa sahip olduğu bilinen Kuzey Kore'nin son yıllarda ne kadar nükleer silah ürettiği konusunda ise net bir bilgi yokmuş. Evet, mesela sadece Hindistan'la Pakistan, ki ikisi de nükleer silahlara sahip ülkeler ve 4 defa da savaştılar bu geçen yüzyıl içinde. Nasıl edindiler peki bu nükleer silahları? Kendi teknolojileri sayesinde mi buldular yoksa? Yok, nükleer ülkeler özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetli desteği sayesinde, her ikisine de. Hmm. Sınırlı bir bölgesel nükleer savaş bile sadece 100 tane Hiroşima'ya atılanın 100 tanesinde kullanıldı. Sınırlı deniyor buna. Yani biraz dilim varmıyor söylemeye ama öyle. O zaman gezegende bir nükleer sıcak nokta yaratabilir deniyor ve aşağı yukarı 20 milyon kişiyi anında öldürülmüş ama daha sonra toplam 2 milyar kişiye kadar ulaşır bu deniyor. Yapılan hesaplar, rakamlar, sen açtın bayramlık ağzımızı, ben de sürdüreyim. Yani ilk ağızda 20 milyon, bu da bölgesel bir savaştan bahsediyoruz. Arkasından da 2 milyara kadar çıkıyor ve etkileri de 10 yıl kadar sürecekmiş. Ve bu senaryoda kullanılan miktarı söyleyeyim. Dünyadaki bir nükleer arsenalin, silah stokunun %1'inin yarısından bahsediyoruz kullanılması halinde. Yani %1'i değil, %0.5'ı kullanılması halinde ilk ağızda 20 milyon, sonradan da 2 milyar insan ölürmüş. Yani sonuç olarak bir fırsat ve sorumluluk var. Yani. Ama müşteri yolunuz, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah üretilmesine izin verilmeyecekmiş. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama söylüyor. Eğer İran aldatırsa onları enseleyebilecekler ve bunu da gerçekten yapabileceklermiş. Evet, hibe kuşalara biraz 7200, borcumuz var yani. 7200 nükleer başlığı var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermemek için can hıraş uğraşıyor. Evet. Yani bir iki şey daha söyleyelim ve bitirelim. Yani çok tuhaf bir şey var. Yani hiçbir zaman özür dilemediği gibi işte Amerika Birleşik Devletleri yapılan korkunç hataları asla kabul etmediler. Ve bunun barışı getirdiği gibi de bir mitos yarattılar. Yani tamamen evet. Sivil, silahsız. İnsanların oturup durduğu bir şehri, hatta iki şehri denemek amacıyla yüz binlerce kişiyi öldürerek bunu şey yaptılar ve hiçbir özür dileme durumu da yok. Bu hibe kuşalara, senin söylediğin adam 16 yaşında olan kişi şimdi 86 oluyor. O ölmeden bir özür duyabilecek mi acaba? Zannetmiyorum. Yani şöyle bir durum var. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Sergey Narishkin, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan bu atom bombaları için uluslararası bir askeri ceza mahkemesi kurulması gerektiğini söylemiş. Ama kendisini kim duyar bilmiyorum. Bir diğer taraftan da şöyle bir şeyle karşılaştım dün akşam. Galeano'nun bu konuyla alakalı olan bölümü için bir parça ararken, 1940'larda ve 50'lerde gayet güzel, hatta hemen ardından, 45'in ardından yapılan şarkılarda nükleer bombaya ve atom çağına güzel güzel metiyeler düzen birçok parça da mevcut. Yani kültürel açıdan da bu durumu müjdeleyen bir kültür, yani böyle bir altyapı da var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hiç şüphesiz. Belki biz Pete Seeger'ın, Nazım Hikmet'in küçük kız şiirinden yaptığı şarkıyı da çalarız onunla karşılık olarak. Fakat bir de son söz olarak şeyi de, şu andaki son söz, yani dakikalar azalırken söyleyeceğim bir şey de, Açık Kitap'ta dünyanın gelmiş geçmiş en baba radyocularından, meslektaş, onur duyduğumuz meslektaşlarımızdan Stud Terkel'ın şeyle yaptığı bir mülakat var. Enola Gay. Paul Tibbets. Paul Tibbets, evet. Hmm. Enola Gay'in pilotuyla. şöyle başlıyor. Biz iki moruk burada oturuyoruz. Ben ve 89 yaşındaki emekli Tuğgeneral Paul Tibbet. Onun uzun yıllardır yaşadığı yerde, memleketi Columbus, Ohio'dayız diyor. Paul Tibbet müdahale ediyor. Olmadı. Düzeltmen lazım. 89 dedin. Halbuki ben sadece 87 yaşındayım diyor. Biliyorum demiş Statistical'da. Ben de 90 yaşındayım. Sana 3 yıl fark attım yani. Sen ve eşin, bir de ben şimdi beraberce güzel bir öğle yemeği yedik. Lokantada otururken baktım da yanımızdan insanlar geçiyordu. Senin kim olduğunu bilmiyorlardı. Oysa evvel zaman içinde sen Enola Gay adlı bir uçakta Japonya'dan Hiroşima şehrinin semalarında uçmuştun. Bir pazar sabahıydı. 6 Ağustos 1945 ve bir bomba düşmüştü. Atom bombasıydı bu. İlk atom bombası. Ve işte o an bütün dünyayı tersine döndürdü. Sen o uçağın pilotuydun. Tibet. Evet, o pilot bendim diyor iftarla. Ve uçağın Enola Gay de adını nereden alıyordu? Annemden diyor. Babamla evlenmeden önce annemin adı Enola Gay Haggard'dı. Babam asla uçmamı desteklememişti. Uçaklardan ve motosikletlerden nefret ederdi. Onlara üniversiteyi bırakacağımı ve hava kuvvetlerine katılıp uçacağımı söylediğimde babam bana şöyle demişti. Seni okuttum, arabalar aldım, kızlarla gezip tozasın diye para verdim. Ama bundan sonra artık kendi başınasın. Kendini öldürmek istiyorsan buyur git, umurumda bile değil. Sonra annem usulca şöyle dedi. Paul, gidip uçmak istiyorsan tamam, bu her şey yolunda gidecek, işte bu kadar. İşte onun için adını veriyor uçağı. Annesi korumuş çünkü babasına karşı kendisini. İyi yapmış. Peki sana bunu anlatmışlar mıydı, atom bombasının gücünü diye soruyor Statsterkel. Yo, o sırada hiçbir şey bilmiyordum. Ama örgütlenme nedir, organizasyon, onu iyi bilirim demiş. Tipik bir beyaz Amerikalı işte, asker. Peki Oppenheimer, ya atom bombasının babası olarak geçen fizikçi, sana bombanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlatmış mıydı diye soruyor. Paul Tibbet ne cevap veriyor? Hayır. Hiçbir şey bahsetmemiş. Oppenheimer'la tanışmış mı? Bir de öyle tabii, bir tabii. Tanışmışlar eğitim, mı? Tabii. Çok uzun zaman eğitim görüyorlar kampta. Peki nasıl öğrendin diyor Paul Tibbet Dr. Ramsey'den. Bana dedi ki sana söyleyebileceğimiz tek şey şu. 20 bin tonluk dinamite eş değer bir güçte patlayacak. Ben hayatımda 1 kiloluk dinamit patlaması görmemişim. 100 kiloluk dinamit patlamasına şahit olan kimseyi de duymamıştım bile diyor. Belli ki bu resmen bir Big Bang, büyük patlama olacaktı diye iftarla anlatıyor pilot. Pilot gayet memnun Tibet yani durumda. Paul Tibbet mi? Bilmiyorum, röportajın ilerisinde gelecek mi? Yine olsa yine yaparım diye de konuşuyor. Evet, bu röportaj. O röportaj işte mı? Evet, bu meşhur röportaj. Yani peki bu sefer ne yapacaktık diyor Oppenheimer. Bana dedi ki dümdüz ileri uçamazsın. Çünkü o zaman bomba patladığında sen de tam üstünde olursun ve tozun bile kalmaz. Şimdi hesap yapıyor fizikçi de Oppenheimer. Yayılan şok dalgasından tanjant ekseninde uzaklaşmamı söyledi. Valla biraz trigonometri, biraz da fizik dersi almışlığım vardır dedim. Bu durumda tanjant değeri kaç olacak, konuşmaya bakar mısın? Her iki yönde de 159 derece demiş. Profesyonellik böyle bir şey değil mi? Evet, tamamen böyle. Soğukkanlılık insanı kanını donduracak seviyede. Elinden gelen en yüksek hızda 159 dereceye dönersen kendini bombanın patladığı noktadan en uzak mesafeye atabilirsin dedi. Kaç saniyen vardı bu dönüş yapmak için diye soruyor Tibet'se Statsterkel. Yaklaşık 500 metrede yere patladığını öğrenecek kadar çok deneme atışı yapmıştım. Yani 159 derece dönmek için 40-42 saniyem olacaktı diyor. Ve son bir saniyeyi anlatıyorlar. Paul Tibbet diyor ki böylece alçaldık, işte benim son bir saniye diyeceğim irtifaya indik. Ve bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz uçak birdenbire müthiş sarsıldı. Çünkü 4500 kiloluk yük ön kısımdan fırlayıp çıkmıştı. Filan böyle anlatıyor. Düze çıktığımda uçağın burnu biraz yukarı dönüktü. Ve oradan baktığımda bütün gökyüzünün hayatımda gördüğüm en güzel maviler ve pembelerle aydınlanmış olduğunu gördüm. Tek kelimeyle harikaydı diye anlatıyor. Bir manzara seyredi. İnsanlara bunun tadını ağzımda hissettiğimi söylüyorum demiş. Bir patlama sesi duydun mu diye soruyor Turkle. Hem de nasıl. Biz döndükten sonra şok dalgası arkamızdan geliyordu. Kuyruk tarafındaki makineli tüfekçim işte geliyor dedi. Bunu söylediği anda kıçımıza tekmeyi yedik. Bombanın şiddetini kaydedebilmek için tüm uçaklara titreşim ölçen cihazlar koydurmuştum. Profesyonellik işte. Evet. Şok dalgası bize 2,5G ile çarptı. Ertesi gün bilim insanlarından çıkarttıkları bütün sonuçları aldık. O bomba patladığında sizin uçağınız ondan 17 kilometre uzaktaydı dediler diye gidiyor. Mantar şeklindeki bulutu gördün mü diyor. Çeşit çeşit mantar var diyor Tibet ama bunlar farklı tipte bombalardan çıkar. Hiroşima bombasında mantar bulutu olmadı. Benim damarlı dediğim türden bir bulut çıktı diyor. Öylece beliriverdi birden. Kapkaraydı. İçinde ışıklar, renkler, beyazlar, griler vardı. Neye benzetiyor dersin? Bulutu. Noel ağacına. Ha, korktum bir an. Aşağıda neler olup bittiği hakkında bir fikrin var mı diye soruyor Stad. Cehennem. Bence bunu en iyi bir tarihçi anlatmış. Şöyle diyor. Bir mikrosaniye içinde Hiroşima şehri artık yoktu. Torkel soruyor. Bomba hakkında tekrar oturup düşündün mü? Tekrar düşünmek mi? Yok, hayır. Bak şimdi Stad. Birincisi ben hava kuvvetlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne elimden gelen en iyi şekilde savunmak için girdim. Bir. İnandığım ve uğrunda çalıştığım şey bu. İkincisi uçaklarla ilgili olarak zaten deneyimliydim oldukça. 11 Eylül muhabbeti var. Onu geçiyor. Stad Sturkel diyor ki son olarak şunları nükleerleyelim. Nük edelim. Hadi nükleyelim bu herifleri diyenleri duyduğunda ne düşünüyorsun diyor. Amerikalı'nın var ya öyle bir terimi. Eğer fırs- ha? Öyle bir şey. Nukem. Duke Nukem diye bir bilgisayar oyunu vardı. Evet var tabii. Eğer fırsatım olsaydı hiç tereddüt etmezdim diyor Tibet. Hı. 87 yaşında. Onları silerdim yeryüzünden. Tabii aynı zamanda masum insanları da öldürüyorsun. Ufak bir detay olur, o kadar. Vermiş. Ama masum insanların öldürülmediği bir savaş hiç olmadı ki bu dünyada diyor. Gazetelerde şu çok sivil öldürdüğünüz geyiğini bıraksalar keşke demiş. Geyik. Masumlar da orada bulunuyorsa. O da bu, onların suçu mu? Onların şanssızlığı. Ha, pardon. O kadar gaddar değil. Ne bileyim. O da onların şanssızlığı demiş. Bu dünyada yapılmış en etkileyici mülakatlardan biri evet. Bana sorarsan. Ha bu arada Enola Gay'in asıl adının 82 numara olduğunu söylemeyi unuttum. Annen uçağın üzerinde adının yazılı olmasına ne diyordu peki diye sormuş. Adını kendisi değiştiriyor Tibet çünkü. O koymuş annesinin adını. Paul Tibet diyor ki sana babamın anlattığı kadarını söyleyebilirim ancak. Ciddi de olsa, önemsiz bir şey de olsa hiçbir konunun annemin yüz ifadesini değiştirdiği pek görülmemiştir. Ama gıdıklandığı zaman göbeği oynardı. Babamın anlattığına göre Miami'de telefon çaldığında annem başta sessizmiş. Sonra radyoda anons edildiğinde dedi babam. Bizimkinin göbeği bir hopladı ki görecektin. Kıh kıh kıh gülmüş. Nasıl hikaye? Gerçek bir vatansever ve gerçek bir asker değil mi? Evet. Tibet. Kesinlikle. Öyle. Gerçek bir profesyonel aynı zamanda. Ama asıl gerçek, görev adamı. Gerçek vatanseverin Stad Sturkel olduğunu da burada ekleyeyim. Hakkını yemeyelim doğrusu. Evet. Onunla da Stad'la iftar ediyoruz. Burada bu nükleer geyi keselim istersen. Artık belki araya girince aradan sonra da şarkıyı çalarız. Sonra da devam ederiz günün önemli konularını. Açık Gazete. I come and stand and at every door, but none can hear my silent tread. I knock and yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. I'm only 7, although I died in Hiroshima long ago. I'm 7 now as I was then. When children die, they do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. All that I ask is that for peace, you fight today, you fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. Evet. Pete Seeger, ölümsüz hak mücadelecisi ve müzisyen Pete Seeger, yakın zaman önce kaybettiğimiz büyük müzisyen ve insan. I Come and Stand at Every Door adıyla çevrilmiş olan Nazım Hikmet'in Kız Çocuğu şiirini bestelemişti. Bu şekilde söyledi. 70. yılında da, yıl dönümünde de onları bir kez daha andık açık kitapta. Stad Terkel röportajını da Sona Ertekin çevirmişti. Kız Çocuğu şiirinde şöyle deniyor: kapıları çalan benim, kapıları birer birer, gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar, 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Nazım Hikmet. 1956'da yazılmış bir şiir bu. Bu son bir noktada şeyi söyleyelim. Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, Mersin'de kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin bir meclis araştırma önergesi vermiş ve orada da hiçbir kaza ve işletme hatası olmaksızın santralin 5 kilometre çevresinde yaşayan çocuklarda kan kanseri riskinin 2,2 kat arttığını gösterdiğini söylemiş bilimsel araştırmaların. Ama daha en önemlisi de belki de yenilenen deprem haritasıyla nükleer santralin yapılmakta olduğu Akkuyu bölgesinde Ecemiş fay hattının, aktif bir fay hattının tespit edildiğine dikkat çekiyor. Ve Mersin'in de en son daha bir hafta önce 30 Temmuz 2015 tarihinde 5.10'da 2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını, bölgede daha büyük depremlerin olabileceğini de hatırlatmış, yeni bir Hiroşima cehennemi olmaması için nükleer santral yapımından acilen vazgeçilmeli demiş. Bu da önemli bir şey çünkü. Yani diğer sorunları da söylemiş ama bunun üzerinde artık durmaya lüzum yok. Atıkların yok edilmesi meselesi vesaire ya da zaten deniz sularının zaten küresel ısınmadan dolayı yükselmekte, ısınmakta olan deniz sularının soğutma sularının denize verilmesiyle büsbütün deniz suyu sıcaklığını 6 dereceye kadar artıran bir uygulama denizdeki canlı diye bir şey bırakmayabilir demişler. O zaman hemen inanmamamız lazım. Billboardlarda gördüğümüz çocuklu reklamları nükleer santraller önünde poz vermiş ya da bu tramvayların üzerine. Öyle reklamlar mı var? Tramvaylar üzerinde giydirilmiş olan şeyler vardı ya, reklam çıkartmalarıyla beraber gidiyor Akkuyu tramvayın üzerinde dolaşıyor. Bir düşünmek lazım belki de. Evet, bu reklamı yapanları da kınamak lazım aslında çocukları kullandıkları için. Yapanların da yaptıranlar kadar yapanların da sorumlu olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Hangi şirketin yaptığını bilmiyorum ama bunu da sormak lazım. İyi hatırlattın yani. Reklamı yapanların hangi şirket mi? Evet. Bombalarla devam edelim mi? Edelim. Pentagon incirlikte bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava uçaklarının IŞİD mevzilerini buradan kalkarak ilk defa bombaladığını açıklamış. İlk defa incirlikten kalkan insansız hava araçları Suriye'yi bombalamış. Uzun bir süredir bu konuşuluyordu zaten çeşitli daha iki gün önce ya da dün okuduğumuz Coburn yazısında da henüz başlamadı diyordu bombardımanlar. Sadece keşif için. Keşif için kullanılıyordu evet. Yani bu tartışma devam ediyordu ya, Türkiye Pakistanlaşacak mı Pakistanlaşmayacak mı diye. İşte en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu. Pakistan'dan kalkan insansız hava araçları hem Afganistan'da hem de Pakistan'ın sınır bölgesinde, Afganistan olan sınır bölgesinde insansız hava araçları düzenlemekle meşhurdu. Şimdi o işlem de Türkiye üzerinden gerçekleşmeye başlamış. Evet, çeşitli bu konuda Orta Doğu'daki uzman gazetecilerin çeşitli bu konudaki çeşitli kaygılarını dile getirmiş. Hatta Ahmet İnsel'le de ve Cengiz Aktar'la da tartışma fırsatı bulmuştuk. Maalesef bu ciddi bir durum yaratabilir. Ama korkacak bir şey yok. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivillerin zarar görmemesi konusunda her zaman dikkatli olduk. Bundan sonra da dikkatli olmaya devam edeceğiz diye. Tamam o zaman. O zaman mesele yok yani. İnsanlı ve insansız Amerikan uçakları yakında gelecek ve IŞİD'e karşı hep birlikte kapsamlı bir mücadele başlatacağız ifadelerini kullanmış. Daha fazla gelen uçak da var bu arada. Yoldalar. Suriye hava sahasında geçireceğimiz zaman da artacakmış Pentagon sözcüleri Jeff Davis'in yaptığı açıklamaya göre. Müttefikiz evet. Ya biz Amerika Birleşik Devletleri'nde, onlar girdiği zaman biz de girmiş oluyoruz değil mi? Aynen. Reuters ve El Cezire mahreçli haberler bunlar okuduğumuz. Yani şey de var, üst düzey kaynaklar diye hep belirtiliyor ya, İncirlik karşılığında da güvenli bölge yaratılması meselesi var bir de. Güvenli bölgenin ne büyük belalar ve tehlikeler getirebileceği konusunda birçok ayrı analize yer vermeye çalıştık burada. Şimdi gene konuşuluyor. Ankara İncirlik Üssü Koalisyon uçaklarını açılırken Suriye'de de güvenli bölge denen, aslında tamamen uluslararası hukukun çiğnenmesi, Yemenlik haklarının ortadan kaldırılması gibi çok önemli sorunlar yaratan bir meselenin eş zamanlı olarak atılmasını talep etmiş. Üst düzey kaynaklar deniyor, adları belirtilmemiş. İki noktada güvenli bölge deklarasyonu açıklanabilir demişler. Enlem ve boylamları da açıklanacakmış. Hemen girip önlem alması neyse ki şimdilik planda yokmuş Türkiye'nin. Bu alanlara bir saldırı olursa Türk Silahlı Kuvvetleri önce ateşle karşılık verecekmiş. Ya saldırı sona ermezse ne olacakmış? O zaman güvenli hava bölgesi. Yok, o zaten güvenli hava sahası. Güvenli hava sahası zaten o var. Ben bu plan içerisinde var. O zaman ne olacak? Topçu atışları. Tanklar ve askerler, botlar. Botlar giriliyor yani. Giriliyor yani. TSK yani Türk Silahlı Kuvvetleri güvenli bölgeye girip önlem alacak. Sonraki aşamada Ne olacak peki? Bu bölgelere kimler yerleştirilecek? Emevi Camii'nde namaz kılmak isteyenler. Yok, Suriyeli mülteciler. Ha. Sığınmacılar. Onlar orada oraya gitmek isterler mi bilmiyorum ama. Kim gitmek ister ki? İnsanlar oradan kaçıyorlar. Tekrardan kaçtıkları bölgeye zorla mı götürülecekler? Zorla götürülecekler, evet. Böyle bir plan var. Bol miktarda Ege'de bölgesinde var. Oradan alırlar helikopterlerle, paraşütlerle bırakırlar belki de uçaklarla. Ya bir şey, bu durum insansız hava araçları galiba teknolojinin geldiği son noktaydı, savaş teknolojisinde ifade ediyor. Bir de bunun içinde yaşadığımız çağ içerisinde teknolojinin geldiği son nokta olmasa bile bundan daha gaddarca ve daha zalimce uygulama yöntemleri var. Varil bombalarıyla tanıştık Suriye Savaşı ile beraber. Varil bombaları olarak nitelendirdiğimiz şey de variller alınıyor. İçine TNT, altına TNT, şarapnel, TNT, şarapnel dolduruluyor, sıkıştırılıyor. Helikopterlerden ve uçaklardan aşağıya bırakılıyor. Şehirlerin, kentlerin, okulların, pazarların üzerine, hastanelerin üzerine bırakılıyor. Ve bu konularla alakalı çok fazla haber çıkmıyor. Çünkü neden artık rutine bağlandı bu saldırılar? Beşer Esad yönetimi tarafından yapılan saldırılar. Ve bu konuyla da alakalı haberleri bulduğunuz zaman alelade bir haber diye geçiştiriyorsunuz. Ama mesela Açık Gazete'de bunu yapmamaya özenle dikkat gösterdik yıllardan beri diyeceğim yani. Savaş, İlk duyduğumuzdan beri. Bu. Savaş teknolojisinin ulaştığı en ilkel noktalardan bir tanesi bu olsa gerek. Mesela şu anda Kenneth Roth yazmış New York Times'ın yorum köşesine. Varil bombaları ISIS'ten daha büyük tehdit şu anda Suriyeliler için diyor. IŞİD'den. Evet, evet. IŞİD'den. Kenneth Roth'un da insan hakları izleme kuruluşunun başında olduğunu belirtelim. Önemli bir görevi var. Evet, IŞİD'den çok daha büyüğü varil bombaları diyor. Asıl tehdit Suriyelilerin. Bu çok korkunç şeyler de anlatıyor. Top yökün bir öldürmeden bahsediyoruz. Altta düşman olduğu gerekçesiyle şehirlerin üzerine bırakılan büyük bombalardan bahsediyoruz. Aynen bu nükleer bomba gibi, aşağıda düşman var diye o bölgenin tamamen yok edilmese bile bölgesel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyen saldırılar bunlar. Zaten aslında yani sık sık yapıldığı için biraz klişe, banal görünebilir ama bu manzara esas itibariyle şeyi de hatırlatmıyor değil yani. Hiroşima'daki akıl almaz görüntüleri, orada bir insan bütün yok olmuş evlerin, sokakların ve bütün canlıların ortadan kalktığı bir ortamda yürüyen insan fotoğrafları Hiroşima ve Nagasaki'de gördüğümüz aşağı yukarı aynı, evet. Bu varil bombalarının atıldığı yerlerde de göze çarpıyor. Suriye'de yaşanan savaş aslında bu 20. yüzyılın ufak bir mikrokozması, 20. yüzyıl savaşlarının ufak bir mikrokozması olarak da görebilmek mümkün. Stalingrad'da bağdaştıran vardı Halep'i. Gene bu yıkımdan ötürü atom bombasıyla şekilde bağlaştıran vardı. Bu infaz görüntüleri ve sivillerin bu şekilde ortadan kaldırmasını Bosna'yla aktaran vardı. Kafa kesme görüntülerini Çeçenistan'daki savaşta benzeten vardı. Yani neredeyse bütün savaşlarla alakalı olarak bir benzetme yapılıyor şu andaki Suriye'deki yaşanan çatışmaları. Evet, Kenneth Roth'un yazısına, bu New York Times'daki bence de çok önemli yazısına bir kez daha dönersek, varil bombaları Suriye ordusu tarafından, Esad'ın ordusu tarafından Halep'te, İdlib'de, Dara'da ve diğer şehir ve kasabalarda kullanılıyor. Yani marketler, okullar, hastaneler ve sayısız ev ve bina. Yani Suriyeliler şeyi sırf 30 saniye kadar helikopterden atılmasını nasıl bir korku ve dehşet içinde beklediklerini defalarca anlattı Suriye vatandaşları bana diyor, siviller. Nerede o korkunç ölümü, nerede tepelerine mi inecek bilmiyorlar, bekliyorlar sadece. Ve daha savaşın başından beri Esad hükümeti bu cinayet politikasını izledi. Yani anlaşılan o ki ana amaç sivilleri öldürmek ve terörize etmek ve sivil yapıları da ortadan kaldırmak ki sivilleri muhaliflerin elinde bulunan bölgelerden uzaklaştırabilsinler. Ve bir de muhalif grupların kontrolünde geçmiş olan yerlerin ne kadar tehlikeli olduğunu, yolunda bir tehdit de anlatsın. Yani oralarda dolaşmayın, terk edin anlamına getiriyor. Yani total savaş, topyekün savaş stratejisi izliyor Bay Esad demiş. Ve ne Cenevre sözleşmeleri ne de savaş hukuku geçerli bunlar onlar için diye. Yani 4 milyon insan niye kaçtı ve işte daha dün mesela bir dostumuzun gönderdiği şey New York Times'da gene çıkmış inanılmaz fotoğraflarla Midilli'deki durum, Lesbos adasındaki. Yani günde 1500 kişi geliyormuş her an. Ve hepsi şey yanına söylüyorlar. Biz bedelini ödemeye hazırız. Evet. Çoğunluğu %60'ı Suriye'den ama Afganistan'dan da Pakistan'dan da başka yerlerden gelen, ta Uzak Asya'dan da gelen var. Ve hepsi şeyi söylüyorlar. Yani bu ölümü göze almaya değerdi. Çünkü her gün ölmektense diyor. Bir kadınla konuşmuşlar Suriye'den mesela. Adını vermiyor. Çünkü akrabaları geride kalmış. Bir kere bu bota binersen bir çeşit rahatlıyorsun. Çünkü geride bir sadece kabus var diyor. İşte onun oradan kaçıyorlar bu insanlar. O yüzden önlemek imkansız bu göç dalgasını. Evet, ama bir yandan baktığınız zaman da BBC'ye verdiği son röportajında Beşar Esad varil bombası diye bir şey kullanılmadığını alenen söylüyordu. Böyle bir işlemin gerçekleşmediğini söylüyordu. Bunca rapora, bunca yalan tanıklığa, yani bunca videoya, bunca görüntüye rağmen. Bütün politikacılar yalan söyler. Evet. Fehim Taştekin gitmiş Hürriyet gazetesinden, Radikal'in internet sitesinden. Şam'da Esad yönetiminin düzenlediği, galiba belki de onun düzenlemediğidir ama uluslararası tekfirci terör konferansına katılmak üzere Beyrut'tan Suriye'ye doğru geçmiş ve oradaki izlenimlerini anlatıyor. Savaşla barışık bir hayat yaşanıyormuş Suriye'de. Devlet işliyormuş, maaşları dönüyormuş, belediye çalışıyormuş. Şam'da hayat her şey normalmiş gibi akıyormuş. Ama Şam'ın mesela acaba şehrine girmiş midir? Yarmuk kampına girmiş midir? İnsanlar orada en son hayvanat bahçesindeki aslanları kestiğine dair haberleri aktarmıştık. İnsanların bunları yarmuk yaptığını anlatmış. Yarmuk kampı Şam'da mı? Şam'da. Evet, yani gerçekten inanılmaz fotoğraflar da çekmiş Fehim Taşteken. Öteki Suriye, bir yol hikayesi diye Hürriyet'te bir dizi başlattı. Bugünküne bakma fırsatımız olamadı ama dünkünden gerçekten çarpıcı fotoğraflar var. Kendisinin de bir süre kaldığı Dama Rose Oteli'nde düğünsüz gece yok. Gelin ve damadı geleneksel kıyafetler içinde davul zurna ve tef çalan ekip karşılıyor diye fotoğrafları var. Gerçekten de süslü püslü, çok iyi makyajlı fotomodel gibi kadınlar da kimisi mini etekli, kimisi daha geleneksel kıyafetlerle vur patlasın, çal oynasın, eğleniyorlar. Böyle de bir durum, evet, var işte. Şey, bu iç savaş böyle bir şey. Zaten. Şam'ın hemen güneyinde rejimin ablukası altında Filistin'de mültecilerin yoğunlukta kaldığı Yarmuk bölgesi. En son 15 gün önce varil bombası saldırısı sonucunda ölen insanlardan bahsediliyordu. Ondan 2 ay önce de görülmemiş bir müttefiklikle Cebetül Nusra ile El-Kaide ile IŞİD'in bir araya gelip oradaki muhaliflere saldırdığından bahsediliyordu. Esad'ın da izin vermesiyle, Esad yönetiminin de izin vermesiyle böyle çatışmaların olduğundan bahsediliyordu. İnsanlar açlıktan ölmek üzereydi en son gelen haberler, yine aynı şekilde. Evet. Yani Şam'ın bir kısmı, bu kısmı var ama Şam'ın başka bir kısmı da var. Yani Suriye'nin böyle düğün dernek olan kısmı var. Düğün dernek olmayan başka kısımları da var. Tek taraflı gördüğünüz zaman karşılaştırma fırsatı yapamıyorsunuz işte. Evet, davul zurna ve tef seslerinden tabii şey, varil bombasının sesleri duyulmuyor. O bastırıyor davul zurna ve tef sesleri. Şıkır şıkır oynuyor insanlar böyle göbek atarken de fotoğraflar var yani. Bakalım nasıl, bir öbür tarafında Fehim Taştekin hakikaten gönderecek mi? Ya da daha önce gönderdi mi? Ya da daha önce gönderdi mi, evet. Emeviye meydanında savaştan eser yok diye gayet düzgün ağaçlıklı bir meydandan da fotoğraflar var. Düğün, yalnız düğün dernek değil, sakin havalarda. Peki, çok önemli birkaç haber de var, onları da söyleyelim. Bomba demişken, şu İstanbul'da şüpheli paketten bu kez gerçekten bomba çıkmış. Ok Meydanı'nda korkulukların yanına bırakılan paketten parça tesirli bomba şey yapılmış, tesirsiz hale getirilmiş, iki kez kontrollü şekilde patlatılmış Ok Meydanı'nda. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antep seferini yapmaya hazırlanan uçağında yolcu alımı öncesi koltuk altında bomba notu bulmuşlar görevliler. Uçakta arama yapılmış, sonucu söylemiyorlar. Bomba izine 2 saat süren aramalarda bomba izine rastlanmadı ama bir kabus hali bütünüyle tabii ki sürüyor. Ha burada da neyse iyi bir haber. Ha burada otopsileri yapılan 13 YPG'linin cenazeleri nihayet ailelerine teslim edilmiş ve orada hiç olay da çıkmamış nedense. Valinin korktuğu olmamış yani. Neden tuttular, neden verdiler? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu arada çok önemli birkaç gelişme daha var bombaların dışında. Savcılık Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamış. Biz sırtımızı YPG ve YPJ'ye dayıyoruz diye konuşmuştu. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'dan bahsediyoruz. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu teröre yataklık vesaire gibi bir sebeple terör soruşturması başlatmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamış. Şeye bakmaya imkan bulamadım ama yeterince zaman olmadı maalesef ama bunun mümkün olup olmadığını tekrar araştırmamız lazım. Çünkü bir hatırladığım kadarıyla güven şeyin kaldırılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması için ancak daha önce seçimden önce yapılmış bir suçların kovuşturulması gerekir diye bir şey hatırlıyorum. Ayrıca da bir de çok özel şartlarda kaldırılabilir. Yoksa herkesin herhangi bir sözünden dolayı dokunulmazlığın kaldırılması halinde zaten herhangi bir hukuktan bahsetmenin imkanı yok. 91'de hukuk devletinde. Depli milletvekillerini yaka paça gözaltına alındığı gibi bir sahneyle karşı karşıya kalır mıyız sizce? Bilmiyorum, inşallah kalmayız ama yani 90'lara dönüş yasası da hazır diye Taraf Gazetesi'nde manşetten verdiği çok önemli bir haber var. İç güvenlik paketinin yetersiz kaldığı düşünülüyor ve hükümet, ki bu şey de aynı zamanda hükümetin kendisi de zaten geçici bir hükümet, istifa etmiş müstafi bir hükümet, ancak yenisi kurulana kadar yapılacakken 1990'lardaki o kabus dönemindeki OHAL dönemini hatırlatan, olağanüstü hal dönemini hatırlatan yeni bir yönetmelik çıkarmış ve toplantı ve yürüyüşlerin artık fiilen yasak olduğunu ve vali ve polisin yetkisine bırakıldığını belirtiyor Adnan Keskin'in bir haberi. Basın açıklaması bile zor artık bundan sonra deniyor. Yani valiler, kaymakamlar polise muhalefeti bastırmak için sınırsız yetki verildiği belirtiliyor. Basın açıklaması bile yapılamaz halde geliyor. Yeni yönetmeliğe göre her il ve ilçede meclisteki partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sendika ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin görüşü alınarak her yıl Ocak ayında yürüyüş güzergahları belirlenecekmiş. Anlamadım ben burayı mesela. Bir yürüyüş düzenleyeceksiniz, Ocak ayından bunun güzergahını mı almak lazım? Evet. Herhangi bir tepkisel bir durum ortaya çıktığı zaman ne olacak? Onu seneye. Yok, şeyden bakacağız. Seneye tepkinizi dile getireceksiniz. George Orwell'i tanıyor musun? Evet. Biliyorsun. Evet. Onun 1984 romanına bak. Hı-hı. Oradan göreceksin. Bu soruların bütün cevabı orada var. Ya da radyoda iki defa çaldık. Dinle. Öğrenirsin, sana bir ev ödevi vereyim Selahattin'le beraber. Bir de şeyi de söyleyeyim. Dün bir hesap yaptık, doğru çıktı. 7 ilde dün de biz yaklaşık 40 bölge demiştik. 41 bölgeymiş. 7 ilde 41 bölgenin vatandaşı yasaklandığı çıktı. Terörle mücadele ve askeri operasyonlar gerekçesiyle dağ, taş, yayla, mezra birçok yer özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumda. Böyle bir halle karşı karşıyayız. Galiba bu sadece yürüyüş güzergahlarıyla alakalı. Yürüyüşlerin önceden Ocak ayında talep edilmesi ya da böyle şekilde dile getirilmesi diye bir şey söz konusu olmayabilir. Ancak ateşli silahlar veya havai fişek, molotof veya benzeri yapımı olan dahil, patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici alet, taş, sopa, demir çubuk, lastik çubuklar, boğma teli, zincir, demir bilye ve sapan gibi belirleyici, boğucu araçlar ve yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar diye devam ediyor. bunlarla yakalanıldığında güvenlik güçlerine ya da görüldüğünde güvenlik güçlerini haberdar etmek ve yakalanmalarına yardımcı olmak gibi bir durum da gerekiyormuş. Toplantı düzenleme kurulunun görevleri arasında. Evet, iki önemli şey yok. Evet, elbiseler yok. Bu ama çok önemli bir gelişme yani. İç güvenlik yasasına ilaveten böyle bir yönetmelik değişikliği yoluyla özgürlüklerin boğulması meselesi fevkalade önemli. Bir de bütün bu gelişmelere ilişkin olarak iki şey daha haber vereyim. Biri Selahattin Demirtaş'ın basınla HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın Sabah gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti ama son anda acilen Brüksel'e gitmeye karar vermiş. Toplantıyı da iptal etmek zorunda kaldığını açıklamışlar. Acil olarak orada Brüksel'de eski DEP milletvekilleri Kongre Gel eş başkanı Remzi Kartal ve KCK Yürütme Kurulu konsey üyesi Zübeyir Aydar'ın da aralarında örgütün bazı üst düzey isimleriyle görüşeceği belirtiliyormuş. Acil bir değişiklik. Ve bir de günün belki de en önemli haberlerinden biri sanatçılardan, yazarlardan, gazetecilerden ve çeşitli kesimlerinden söz sahibi olan önemli bulunan insanlardan bir imza kampanyası var. Oylarımıza sahip çıkıyoruz diyor. Bunun üzerinde daha ayrıntılı durma fırsatımız olacaktır 9.30'dan sonra da. Yani özellikle Adalet Ağoğlu, Gülten Kaya, Murat Belge, Rakel Dink ve Tarık Ziya ikinci tarafından yapılan bir çağrı. Bizler seçmen hakkımıza sahip çıkıyoruz, oylarımıza sahip çıkıyoruz diye bir çağrı yapıldı. Ve buna büyük bir destek geldiği de söyleniyor. Twitter'daki durumu bilmiyorum, siz daha iyi takip edebilirsiniz. Trend oldu mu? Ama bizler seçmen hakkımıza sahip çıkıyoruz, oylarımıza sahip çıkıyoruz. Türkiye 8 Haziran'da yeni bir yaşama uyandı, umuda uyandı. 8 Haziran'da Türkiye demokrasi, eşitlik, barış ve huzur dedi. Tüm dünya Türkiye seçim sonuçlarının çıkarttığı yeni tabloyu, seçmenin demokrasiden yana tavrını konuşuyordu. Bugüne kadarki en büyük millet temsilciliğini çıkarttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 8 Haziran. Artık Kürt, Ermeni, Süryani, Yezidi, Arap, Roman ve tarihindeki en çok kadın vekilinin olduğu bir meclis bekliyordu Türkiye'yi. Tekçiliğe karşı çoğulculuğu, otoriterliğe karşı demokrasiyi, ayrımcılığa karşı eşitliği, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye karşı barışı ve en nihayet nefret, öfke ve kin dilinden yorgun düşmüş şekilde huzuru seçti Türkiye'yi seçmen. Peki ya ve şeyi de gösterdi diyor, milli iradenin tecellisinden, milli iradenin en büyük savunucuları rahatsız olsalar da bu seçim sonuçları başkanlık isteğinin ve tek adam savunuculuğunun reddedildiğini gösterdi. Peki ya şimdi bugün neredeyiz, neler oluyor? Nasıl gelindi bu savaşa, bu nefret diline, bu parti kapatma zihniyetine? Oylarımıza sahip çıkıyoruz diyorlar. Ve gelin demokrasi, eşitlik, barış ve huzurun olduğu bir Türkiye'de bir araya da yaşayalım diye bitiyor. Bence son dönemin en önemli şeylerinden bir tanesi. Hoş da bir pankartla bir fotoğrafı da var. Ben Marxist.org'da gördüm ama başka bütün sitelerde de var. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır diye de bir pankart var. Çok güzel bir pankart. İşte böyle. Bunun üzerinde de tekrar konuşmayı sürdüreceğiz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomik gidişata bakamıyoruz ki, genel olarak siyasi ve sosyal gidişat o öylesine ağır bir yük bindiriyor. Biraz seçim, koalisyon vesaire meselelerini konuşmak zorundayız. Aydınlardan da ilginç bir imza kampanyası oldu. Oylarımıza sahip çıkıyoruz diye. Bu da önemli görünüyor bana. Çok önde gelen yazar, çizer ve evet, siyasetçilerinin başını çektiği. Bahçeli'nin o hakaretinden sonra, şerefsizler suçlamasından sonra çok doğru bir tepki. Doğrusu ben de Halkın Demokrasi Partisi'ne oyumu verdim. Gerçi yazda oturmuyorum ama ara sıra viski içtiğim oluyor. Alo. Alo, dinliyorum, evet. Biz senin yalıda oturmuşluğunu da biliriz. Vallahi tabii Türkiye yeniden bir seçim şeyine girdi, ortamına girdi. Bu bekleniyordu. Yani resmen tabii henüz o noktada değiliz ama artık ne diyeyim ben, pek bir herhalde bir mucize ancak, değil mi? Bir Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon hükümetine geri getirebilir. Evet. Onun için bundan sonra yeniden seçim tartışmaya başlayacağız. Belki de ilk tartışması gereken, tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu seçime nasıl gidileceği. Evet. Evet. Yani seçime, daha doğrusu hangi hükümetle gidileceği. Bu çok kritik bir nokta. Çünkü anayasa biliyorsun şunu söylüyor, 116. maddede bir işte 45 günde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı seçimle kararı verebilir diyor. Bu verebilir lafını da ben tam anlamadım. Anayasacı da olmadığım için acaba başka bir şey mi? Alternatif de bu var. Evet, senle de konuştuktan sonra ben de baktım ve doğrusu yorumlamak çok kolay değil ama verebilir anlam verir diye anlamak lazım. Çünkü aksi evet, takdirde sonsuza kadar uzatmak ve böylece zaten seçimi de fiilen işlevsiz kılmak gibi bir parlamenter rejimi kaldırabilir ortadan, yani o zaman evet, böyle yorumlanırsa. Evet, neyse, yani onun üstünde durmayalım şimdi. Evet. Tabii böyle bir karar verecek. Fakat aynı zamanda anayasanın 114. maddesi de diyor ki bu durumda bir geçici ifade, bu geçici bakanlar kurulu oluşturulur diyor. İşte nasıl oluşturulacağı da aşağı yukarı belli, bir başbakan, aynı der Cumhurbaşkanı ve şeyin bu bakanlar kurulunda, bu hükümette İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı bağımsızlardan atanır. İşte bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Parlamentoda da bağımsız zaten yok. Dışarıdan AKP kendine göre bir takım atamalar herhalde Davutoğlu yapacak. Ama geri kalanı, Bakanlar Kurulu'nun geri kalanı partilerin meclisteki milletvekili sayılarıyla orantılı olarak dağıtılır deniyor. Şimdi burada da çok şey yok, hani parti başkanlarına sorar falan da demiyor. Yani anladığım kadarıyla işte bu tayin edilen, bu geçici hükümeti kurmakla tayin edilen başbakan herhalde kendisi mi atıyor, kendisi mi seçiyor? Neyse, orası ayrıntı. Ama bu ne demek? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi den de oluşan, tabii Adalet ve Kalkınma Partisi de olacak, oluşan bir hükümet. Şimdi bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii istemesi, yani böyle bir yolla, böyle bir hükümetle seçime gidilmesi düşünülemez. Yani hani HDP'li bakanların ortaya çıkmasının AKP'ye vereceği şey ızdırap bir yana. Evet. Hükümet ona, hükümeti kontrol edemeyecek. Her seçimde hükümette olduğu için, iktidarda olduğu için kamu olanaklarını sonuna kadar kullandı. Bunlardan da mahrum olacak. Şimdi dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı da zaten dillendirmeye başladı. Bu yolu tercih etmek istemeyecekler ama bir alternatif var mı? Var. Ancak bu alternatifin anahtarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin elinde. Nedir alternatif? Efendim işte bir azınlık hükümeti, orada da fazla vakit kalmadı. Değil mi? 25 Ağustos sanıyorum süre bitiyor. Evet. Anayasanın öngördüğü. Şimdi o zamana kadar ellerini çabuk tutup, yani bir kere koalisyon hakikaten olmayacaksa, işte bu Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu'nun görüşmesi kaldı. Sanıyorum orada herhalde şey edilecek, ya kusura bakmayın anlaşamadık denecek. Bunun bir an önce olması lazım ki ondan sonra bir azınlık hükümeti şeyine girişsinler, sürecine girişsinler. Adalet ve Kalkınma Partisi işte ben büyük hükümet kurdum diyecek Davutoğlu. Meclise gelecek, mecliste de MHP'nin, şimdi CHP ile HDP çok karşılar tabii bu AKP azınlık hükümetine. Dolayısıyla onlar karşı oy kullanacak. Ama eğer Milliyetçi Hareket Partisi o gün meclise gelmezse Adalet ve Kalkınma Partisi azınlık hükümeti kurulacak. Alternatif bu, düşündükleri kafalarındaki tasarım bu. Yalnız bunun için tabii MHP'nin buna onay vermesi lazım. Ve işte birkaç gündür bu konuda da yavaş yavaş bir kıyamet kopmaya başladı. Önce MHP'nin bir, değil mi, genel başkan yardımcısı, evet, Semih Yalçın mıydı? O bir çıkış yaptı, destekleyebiliriz dedi. İşte Reuters mülakatında galiba. Fakat ona şiddetle tepki geldi MHP'den. Daha önce Bahçeli de biz neden azınlık hükümetini destekleyelim gibi bir laf etti. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hesabı çok büyük olasılıkla şuydu: ya MHP'li şeyler, milletvekilleri MHP HDP ile aynı hükümette, hele HDP'nin zaten hükümette olmasına şiddetle karşı çıkacağı için, bu düşünülemeyeceği için herhalde bu yolu tercih etmezler. Bizim bir azınlık hükümeti kurmamıza tolerans gösterirler, izin verirler. Hesap buydu. Fakat Bahçeli bunu hemen bu umutlarını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıkçası söndürdü. Çünkü dedi ki biz şeyiz, bu hükümete katılıp katılmamakta serbestiz, hürüz. Ve tabii ki katılmayacağız dedi. Yani bu Bakanlar Kurulu, geçici Bakanlar Kurulu'na. Hakikaten 114. madde böyle bir serbestlik veriyor gibi partilere. Çünkü diyor ki işte bu bakan tayin edildi diyelim MHP'den, bakanlar. Fakat biz istemiyoruz, girmiyoruz bu hükümete derlerse 114. madde diyor ki bunu yapabilirler. O zaman bağımsızlardan, yani gene dışarıdan anladığım kadarıyla onların, evet, yerine atanacak. Hani öbür kalan 3 parti arasında dağıtılır demiyor, kalan partiler arasında doğrudan diyor ki bu isterlerse kabul etmeyebilirler, o zaman dışarıdan atanacak. Şimdiki anladığım kadarıyla Bahçeli şeyi zorlamak için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, hakikaten bir kabus olur Adalet ve Kalkınma Partisi için. İşte tayin edildi diyelim bakanlar, MHP'li bakanlar biz yokuz kardeşim dediler. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi hükümette CHP ve HDP ile baş başa kaldı. Bir de bir dizi bağımsız. Ondan sonra ne yapacak? Nasıl seçim yapacak? Seçime nasıl gidecek? Tabii bunu anladığım kadarıyla MHP tercih ediyor. Evet, şu anda tercih. Ben de bir araya girip bir şey söyleyeyim. Yani tabii, bu arada tuhaf olan da başka bir şey daha var. Tamamen geçici bir hükümet olmasına, yani ülkeyi seçime götürmekten başka bir işlevi, evet, doğal olarak olmayan bir hükümet olmasına rağmen hem bir yandan bu müthiş güvenlik bölgeleri tayin ediyor. Şimdi 7 ilde 41 bölgede dağ taş, yayla, mezra özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumda. Hem ikincisi de ve belki en önemlisi iç güvenlik paketine ilaveten bir yönetmelik değişikliğiyle artık toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin neredeyse fiilen yasaklandı. Hatta basın açıklamasının bile imkansız hale getirildiğine ilişkin önemli haberler var. Yani bir yandan da en kuvvetli hükümet gibi hareket ediyor. Şey, yani bu hükümet, bu mevcut hükümet bu kararları almaya ne kadar yetkili olabilir? Çünkü sonuçta rutin işleri yürütmek için böyle bir hükümet vardır. Evet, tam onu her söylüyorum. Her zaman yani. Böyledir. Ama bu hükümet en can alıcı kararları ve işte antidemokratik kararları rahatlıkla alabiliyor. Ve hiç yani umurunda değil. Şimdi bunun yerine tabii bir seçim hükümeti dediğimiz işte biraz önce de tanımını yaptığınız bir hükümet gelirse bütün bu kararları o zaman o da bozabilir yani. Dolayısıyla bu yoldan nefret ettiklerini çok rahatlıkla tahmin edebiliriz. Evet. Ama dediğim gibi öbür yolda MHP ile anlaşmaya bağlı ve şu anda MHP belki de esaslı koşullar öne sürecek. Onun için hemen hey demiyor. Yani bu seçim hükümetini ne mi zorlayacak? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iyice köşeye sıkıştırıp önemli tavizler mi kopartacak? Azınlık hükümetini desteklerim ama işte tabii birinci şart Kasım'da seçim olacak. Onu da nasıl Kur'an'a el mi basacaklar, ne yapacaklar bu sözü verirken? Bunu da resmen talep etti zaten. Bu arada şeyde bu kanunların yani geçici seçime götürecek hükümetin yetkilerinin çok çok ötesinde bir başka kanunda değişikliği de kömür madenlerinde madenlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin ta 2019'a kadar ertelendiği bir karara da imza attı. Yani buna da tepki göstermiş mesela Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel. Soma'yı takip eden milletvekili. Bundan sonra bir faciadan Bakanlar Kurulu sorumludur demiş. Bu uluslararası bir skandal aslında niteliği taşıyor. Evet. Bir de bunların bu böyle kararlar da alabiliyor bir yandan da. Alabiliyor. İşte. Evet. Çok çok ilginç. Memleketi hükümetsiz bırakmayız şeyi bahanesiyle çoğunlukları kaybetmiş olmalara rağmen çoğunluğun desteğini yitirmiş olmalarına rağmen böyle kararları alabiliyorlar. Yani bu önümüzdeki 10 gün çok bu açıdan çok kritik olacak. Yani sonuçta ben doğrusu pek ihtimal vermiyorum seçim hükümeti. Ne? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bu durumda MHP'yi şeyle suçlayacak. Sen işte HDP'yi hükümete soktun. Bizim azınlık hükümetine destek vermedin. Suçlamasını getirecek. Bu da herhalde MHP'nin ne bileyim ben bunun nasıl bir savunma yapar onu da bilmiyorum. Yani sonuçta daha seçime gitmeden, seçim kampanyası başlamadan daha doğrusu bir kere hangi hükümetle seçime gidileceğini tartışacağız önümüzdeki günlerde. Ondan sonra da bir seçim kampanyası gene aslında öncekinden çok daha stresli olacak. Yani. Bir savaş, düşük yoğunluklu savaş diyor. Evet, yani düşük yoğunluklu savaş ama öyle aynı diyor. Zamanda da belli de değil, belki de fiilen de sınır ötesine de taşması her an mümkün. Özellikle öyle bir de bu söylediğim biraz önceki yani olağanüstü hal fiilen. Evet. Ne olacak seçim kampanyası? HDP'nin yöneticilerine bu arada ne tezgahlar düşünülüyor? Onları susturmak için. Hatta bir de tezgah ötesi. Demirtaş'ı. Ama bir de şey de var. Figen Yüksekdağ'da zaten soruşturma açılmış. O da hukukiliği çok tartışılan bir şeyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke vermiş Cumhuriyet Savcılığı. Yani bu çok kaygı verici durumlar. Evet. Tabii bu bir yani belli ki çok çatışmacı bir seçim olacak. Pek çok meşru ilke, seçimin vazgeçilmez ilkeleri çiğnenecek. Ve işte ne pahasına olursa olsun hesap da bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden hiç olmazsa çoğunluğu 275'in üzerinde milletvekilini kazanmak. MHP de bunu mu istiyor onu da anlamak mümkün değil açıkçası. Yani MHP'nin pusulasının şaştığı anlaşılıyor. Gösterdiği tepkilerden örneğin HDP'ye ve onun seçmenine bu kadar hakaret ediyorsun. Tamam istemiyorsun. HDP mecliste olsun. Peki HDP meclise giremezse, barajın altında kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı garanti. Hatta belki referandum çoğunluğunu bile kazanabilir. Yani o daha uzak bir ihtimal ama HDP barajın altında kaldığında öyle müthiş bir oy da gerekmiyor. %45 oy yeterli. Bakarsın alır birkaç puan. Onu bile kazanabilir. MHP bunu mu istiyor? Doğrusu onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Durum bu. Siyasi durum. Ekonomik durum ise giderek daha da kötüleşecek. İlk göstergeler daha henüz gelmedi. Yani bu sürecinin, çözüm sürecinin bittiği, silahlı çatışmanın, Kandil'in bombalanmasının başladığı süreç, Suruç'taki bombalama vesaire, şehit cenazeleri, bunlar ekonomiyi hiç kuşkusuz yatırımları olumsuz etkileyecek. Bunu daha önce de konuştuk, herkes söylüyor, müneccim olmaya gerek yok bunu tahmin etmek için. Bu büyümenin daha da düşmesi demek ama yani bu kısa dönemde böyle bir şok yaşayacak Türkiye. Fakat daha orta ve uzun dönemde de çok karanlık ekonomik ufuk. Bunu dediğim, sen de dün konuşurken evet, Daron Acemoğlu'nu ne evet, işaret ettin? Daron Acemoğlu da yani ekonomik bakımdan bu barış sürecinin çöküntüye gitmesi ekonomik bakımdan bir felaket olur. Felaket kelimesini de kullanmış. Evet, diyor. Evet. Felaket şeyi ifadesi çok dikkat çekici. Yani normalde hani iktisatçılar böyle temkinli konuşurlar. Bana da bir çarpıcı geldi. Şimdi ben de yani ben olsam felaket deyimini kullanmaya cesaret edemezdim. Ama Daron Acemoğlu'nun neden bu ifadeyi kullandığını da üzerinde durmak lazım. İşte dinleyicilerin herhalde büyük bölümü biliyor Daron Acemoğlu'nun kim olduğunu ama ben yine de kısaca şu hatırlatmayı yapayım. Tabii ünlü bir şey oldu, bayağı bir ün kazandı. Başta gelen iktisatçılardan biri sayılıyor dünyada. MIT'de hoca ama şeyi şu, özelliği şu, işte yayınladığı kitap da var, tabii birçok makale de var. Ülkelerin ekonomik başarıları, kalkınmış ülke olmak şöyle kolay bir iş değil. Öyle yatırımdı, köprü yapmaktı falan, onunla o olmuyor genellikle. Bunlar tabii ki gerekli ama bir anlamda sonuç, kurumları çok önemli. İyi işleyen kurumlara ihtiyacı var, ekonomik kurumlara ihtiyacı var. Bu ekonomik kurumlar ve tabii ki aynı zamanda demokrasi kurumları olmadan kalkınma bir yerde geliyor, tıkanıyor. Hatta bazı ülkelerde, işte Afrika'da örnekleri var, Nijerya gibi, işte tarihte de başka örnekler de var, pek çok örnek. Geriye bile gidebilirsiniz. Dolayısıyla felaket derken aslında bunu ima ediyor. Yani bu teorisini düşündüğünüz zaman Türkiye bugünkü geldiği kalkınma aşamasından, ekonomik aşamadan geriye gidebilir. Neden? Çünkü bu giderek hem demokrasiyi ortadan kaldırabilecek hem ekonomik kurumlar zaten sallanıyor. O şeyi unutmayalım, yani Merkez Bankası tartışması şimdilik rafa kalktı ama onu da hatırlatıyor Dalan Hocamoğlu. Yarın öbür gün 3 ay sonra Kasım'da bir seçim yapılır, tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu alabilirse, tek başına hükümet olursa çok da hayır beklememek lazım. BDDK keza öyle, yani ekonomik kurumları da bağımsızlıklarını, özelliklerine son verme şeyi, kazanı kaynıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Çünkü Sayın Erdoğan'ın tahammülü yok böyle özelliğe, bağımsızlığa vesaireye. Her şeyi o yönetecek. Bunun üstüne şimdi de savaş geldi. Şimdi bu iyice çürüteceğini düşünüyor. Hem demokrasiyi hem de ekonominin işleyişini Daran Acemoğlu, ya da düşündüğü içindir ki felaket diyor. Vallahi yani felaket kelimesi hakikaten çok tedirgin edici. Evet, yani bu da işin bir öbür boyutu. Yani bu şekilde kabus senaryosu neredeyse tamamlanmış oluyor. Tek şey bugün, evet. Yani bu gerek başta benim sözünü ettiğim bu 5 isim tabi, Adalet Ağaoğlu, Gülten Kaya, Murat Belge, Rakel Dink ve Tarık Ziya İkinci'nin çağrıcılığını yaptığı "Bizler seçmen hakkımıza sahip çıkıyoruz, oylarımıza sahip çıkıyoruz" çağrısına büyük destek gelmesi, 120 de imza almış ve burada şeyi de söylüyorlar, yani tarihteki en yüksek katılımlı 7 Haziran seçimleri milli iradeyi net bir şekilde ortaya çıkardı. Bu sonuçlara herkesin saygı göstermesini bekliyoruz. İki, erken seçim dayatmasını ve yeniden seçimi mazur göstermek için yaratılan çatışma ve gerginlik ortamını reddediyoruz. Koalisyon müzakerelerinin hukuka aykırı müdahalelerle engellenmesini kabul etmiyoruz. İktidar hesaplarıyla kesintiye uğratılan çözüm sürecinin acilen ve şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddi ve kapsamlı bir şekilde tekrar başlatılmasını talep ediyoruz. Ve nihayet karşılıklı sürdürülen silahlı çatışmaların ve ölümlerin son bulmasını istiyoruz diye kapsamlı bir çağrı var. Bu ufak da olsa bir umut ışığı bana göre. Bir de bugün Cumhuriyet Gazetesi de barış trafiğinin başladığını, beklenmedik temaslar olduğunu söylüyor. HDP. Öyle mi? Ben daha göremedim. Evet. Yani birçok altı noktada incelemişler. Yani HDP'lilerin önce Kemal Kılıçdaroğlu ile sonra kamu güvenliği müsteşarıyla HDP'nin buluşması, YPG'lilerin cenaze krizinin de çözülmesi, Diyanet İşleri Başkanı'nın devreye girmesiyle Demirtaş'ın da PKK ve KCK'ya mesaj iletmek için Brüksel'e gitmesi, yani her an yeniden bir ateşkes ilan etmesi gündeme gelebilir diyorlar ve o zaman İmralı ziyareti de beklenir diye altı maddelik bir şey var. Barış trafiği şeyi. Ve evlatlarını... Peki Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle de saray bunu istiyor mu acaba? Hangi koşullarda tabii erken seçime gitmeyi tercih ediyorlar? Bunu tartışmak lazım. Genel kanı bizim işte çevrelerde de basında da şeye kadar, yani seçime kadar bu çatışma ortamının sürdürüleceği. Çünkü MHP'den, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'ye kaybettiği seçmeni geri almak için bunu gerekli gördüğü şeklindeydi. Şimdi belki de bu çatışmanın olumsuz etki yaptığını, bir faydası olmadığını mı acaba anketlerle vesaireyle gözlemlemeye başladılar da böyle bir şey dönüş oldu. Evet, bunu tabii çok hayırlı olur. Hayırlı olur. Hiç evet. Yok. Keşke böyle olsa. Ama bu da bir soru işareti benim açımdan. Emin değilim. Evet tabii, ama yani en azından bir cılız da olsa bir ışığın belirdiğini de tespit edebiliriz, evet, belki bunu. İnşallah. İnşallah. Peki Zeybettin, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Big Spiderbeck'e ve Wolverines grubu birlikte seslendirdiler. Riverboat Shuffle diye bir parça, Dixieland anlamında swing dönemine ait bir parçaydı. Big Spiderbeck'in asıl adı Leon Bismarck Spiderbeck'i ama herkes Big diye biliyor onu. Onun 1931'deki ölüm yıl dönümü 6 Ağustos'taydı. Onu anmak için bir kere de Amerikalı caz kornetçisi, besteci, aynı zamanda da piyanist. Hem klasik alanda hem de caz dünyasında çok önemli bir kariyeri olmuş. Kısa sürmüş, kısa zamanda ölmüş çünkü. 1931'de ölüm yıl dönümünde çaldık ama kendisi zaten 1903 doğumluydu. Yani 28 yıl gibi bir kısa ömre sığdırmış bütün başarılarını. Evet, ona da bir günaydın dedik ve şimdi devam edelim. Saat 9'u 40 dakika geçiyor, ona 20 var. Ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Çok önemli, işte biraz önce Seyfettin Gürsel'le de konuşurken Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşeti aldığı barış trafiğinin bir umutlandırıcı HDP-CHP görüşmesinin ardından çözüm sürecini yeniden diriltecek beklenmedik temaslar başladı diyor. Aynı anda da zaten özellikle önde gelen bazı simalarından Türkiye'nin bir barış çağrısı, oylarımıza sahip çıkıyoruz diye durumu tespit eden bir şeyin de etkisi bir araya gelince belki bir umut doğabilir diye düşünüyorduk. Fakat tabii çok ihtiyatlı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Ortalık bomba ihbarları, iş adamı cinayetleri ve durmadan bir kaldırılan cenazelerden de geçilmiyor doğrusu. Fakat ilginç şeyler de olmuyor değil. Mesela bir şehit cenazesinde ilginç, Van'daki cenaze töreninde mesela Şırnak'ta PKK'nın pusuya düşürerek şehit ettiği 3 asker toprağa verilirken memleketlerinde feryatlar yürekleri burkmuş tabii. Ve bir grup şehit yakını da Erdoğan için başkan olamadığından bunları yapıyor. Bilal'i et askere göndersin, oğluna gemicikler almasın diye konuşmuşlar. Böyle bir tepkilerin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Aynı benzeri tepkilerin ard arda dizildi Cumhuriyet Gazetesi'nde de. Bunu deminkini zamanda görmüştük. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne de tekrar bakarsak, herkes Barış Anneleri inisiyatifinden Hanife Akpolat'ın barış istiyorum dediği, özellikle asker ve polis annelerine çağrımız gelin birlik olalım. İşte karakol protestosunda öldürülen Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın artık yeter biz bu savaşı istemiyoruz dediğini. Oğlu 2012'de şehit olan Müsemma İlkan'ın da katılıp çocuklarımızı askere güle oynaya gönderip tabutla karşılamak istemiyoruz demesi. Ve 1996'da oğlu şehit olan Elif Mahmudoğlu'nun da duran terör, verilen tavizler sonucu ortaya çıktı. O parti, bu lider diye hepsi suçludur diye konuşmaları da var. Bu da önemli bir başka gelişme doğrultusu diyebiliriz. Öte yandan tabii mesela bu korkunç sıcaklardan bahsediyorduk. Evet. Şimdi mesela Güneydoğu'nun yandığı da ortada. Çok önemli bir şey var. Bölgede orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor diyor şeyde, Taraf Gazetesi'nde dehşet verici bir fotoğraf eşliğinde verilmiş bir haber. Her tarafın yandığını gösteren bir fotoğraf var. Tunceli'nin Kocakoç'la Ambar köyleri ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı'nda orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor ama söndürülemiyor anlaşıldığı kadarıyla. Ayrıca da Suriye'den bu tarafa da yangın sınır dinlememiş, Hatay'a sıçramış. Irak sınırında yangına müdahale ederken yaralanan bir asker de, Hüseyin Ölmez de ölmüş. Hayatını kaybetmiş. Çok... Evet, sadece Türkiye'de değil, sınır dinlemediğini, orman yangınlarının ve sıcakların Orta Doğu'daki diğer ülkelerden gelen haberlerden de anlayabilmek mümkün. Irak'taki mülteci kamplarında özellikle bu durum çok yoğun bir şekilde görülüyor. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle son 10 günde 10 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmiş Irak'taki mülteci kamplarında. Bunu açıklayan da Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Komitesi üyesi Fazıl El Garavi, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında böyle bir rakamdan bahsetmiş. Evet, bu da Star'dan aldığımız bir haber. Gerçekten korkunç bir şey yani. Son 10 günde 10 çocuğun hayatını kaybetmesi. Yani oradaki fotoğraflar da bakılır gibi değil. Yani damla suya muhtaç olduğu görülen insanların fotoğrafları, çoluk çocuk kavruluyorlar. Son haftalarda şiddetli sıcak nedeniyle 52 çocuğun yaşamını yitirildiği duyurulmuştu. Bu rakam da artıyor. Evet, bu bir kendi başına büyük bir facia. Yani sıcak, çok sıcak günler başlığıyla Açık Radyo'nun da bülten metninde bu konuyu işlemeye çalışmıştık. Bugün yayınlayacağız onu da. Yani mesela orada da bütün Hindistan'dan başlayıp Pakistan'dan devam eden bütün her yerde rekorların kırıldığı, mesela Pakistan'da ceset fazlalığından soğutma sistemleri arızalanmış. Öylesine büyük dalgalar yaşanıyor. Yani morglarda yer kalmadığı için. Ve şeyden de bahset, delim mesela Irak'ta da ciddi ayaklanmalara da yol açmıştı işte elektrik talebiyle tabii. Ve Kıbrıs'ta İçişleri ve Çalışma Bakanlığı hava sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle dışarıda çalışan işçilerin sağlığını koruyabilmesi için dünden itibaren 12 ve 16 saatler arasında 4 günlük çalışma yasağı koymuş. Evet. Bu da Kıbrıs'tan gelen bir haber. Liglerde de maç saatlerinin ya bir hafta ertelenmesi liglerin başlamasından hemen önce bu sıcak dalgasından dolayı ya da maç saatlerinin yani ertelenmesi talep ediliyor da bir haftalığına maç saatlerinin de daha geçe alınması gibi ne işe yarayacağı da tartışmalı haberlere rastlıyoruz. Yani tedbir haberlerine. Öte yandan tabii çok ciddi bir başka şey var. Biraz önce şeyden bahsettik, iç güvenlik yasasına ilaveten ülke çapında gösteri yürüyüşlerini ortadan kaldıracak bir yönetmelik değişikliğinin geçtiğini, ayrıca da Türkiye'deki madenlerin uluslararası standartlarına uygun hale getirilmesinde 2019'a ertelendiğini, bu tabii evet. Muazzam önemde bir şey. Çünkü bundan sonra yine bir madende bu standardı sağlayamayan bir faciadan direkt olarak bu Bakanlar Kurulu, yani geçici bir hükümet olan Bakanlar Kurulu sorumludur diyen Soma Faciası Araştırma Komisyonu üyesi de Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e katılmamak mümkün görünmüyor yani. Hatta bu karar karşısında bir araya gelemeyecek olan muhalefet partileri varsa onların da aynı şekilde karşısında durulması gerekiyor. Onların da bu bir araya gelemediklerinden, böyle kararlara karşı çıkamadığından ötürü hatırlanması gerekiyor galiba. Evet, ama yani çok acayip şeyler var. Bunun nasıl böyle önlenebildiğini, engellendiğini insan kavrayamıyor. Yani bu kararı imzalayanların elleri tutulsun diyeceğim ama hadi eliniz tutuldu, yüreğiniz de mi tutuldu? Yüreği kurusun bu kararı imzalayanların diye çok bir yakınmada bulunmuş Özgür Özel yani. Kararlar şu, tekrardan hatırlatmak gerekirse patlama olasılığı yüksek ocaklardaki tesisat ve koruma sistemler 31 Aralık 2019'a kadar muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan tesisat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmeliğe uygun hale getirilecek. Bu tarih 2019 atılıyor. Yani 4 senesi var evet. Hala. Bu sistemi yenilemek, Banu Şen'in bir haberi bu, evet. Sistemi yenilemek istemeyen madenler sorumluluğun işverende olması kaydıyla eskimiş sistemleri kullanmaya devam edebilecekmiş. Peki yani şey var. Yani Soma faciasından ders alıp iş güvenliği en yüksek seviyeye getireceğiz diye verilen sözler tutulmak bir yana, geriye götürülmesi bu o anlama geliyor demiş Özel. Ve çok önemli de bence bir tespit yapmış. Maden ve enerji lobisinin ne kadar güçlü ve acımasız olabildiğini de gösteriyor demiş. Tabii ki böyle bir şey bekleniyor altında. Bundan sonra da direkt bu Bakanlar Kurulu sorumludur diye sözlerine eklemiş. Bu çok önemli bir şey. Sadece hiçbir yerin inisiyatifine bırakıldığı zaman bu işlerin Esenyurt'taki alışveriş merkezi inşaatı şantiyesinde çıkan kazadan ötürü, ortaya çıkan durumdan ötürü neler olabileceğini görebilmek mümkün galiba. İsmail Saymaz'ın bugün bir haberi var bu konuyla alakalı. İstanbul Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak öldüğü Marmara Park alışveriş merkezindeki şantiye faciasından önce iş güvenlik uzmanı ve işveren vekili tarafından tutulmuş noter tasdikli tespit ve öneri defteri gün yüzüne çıkmış. Bu defterde faciaya sebebiyet veren bütün ihmaller aylar öncesinden işaret edildiği anlaşılıyor. Defterde koğuşlarda elektrikli soba ve diğer elektrikli gereçlerin kullanılmaması, panolarda kaçak akım rölelerinin bulunması, olası bir yangına karşı söndürücülerin hazır tutulması ve acil çıkış kapılarının açılması gerektiği vurgulanıyor. Ama işveren bunu yapmıyor. Evet, çünkü çok daha kar maksimizasyonunu engeller de onun için yapmıyorlar ve politikacılar da onun şeyinin altında. Önemli birkaç haberle daha sürdürebiliriz. Yani bu Tuzla'da bir kezzap alarmı var. Bu da bir başka aynı türde bir haber. Hürriyet gazetesi bugün manşetten veriyor onu. Yönetmelik 5 yıldır rafta bekliyor ve felaket beklemiyor diye vermiş. Yorumla karışık ama haklı bir manşet bu. Tuzla'da kezzap üreten fabrikada tank delinmiş. Çevreye zehirli bir duman, bayağı renkli bir duman. Turuncu bir duman, kezzap olarak bilinen nitrik asit. Aynı haber Ayfer Çalıkıran'da da var ve fotoğrafı da var sarı dumanın. 5 saatte kontrol altına alınabilmiş. Etraftaki fabrikalarda da çalışmalar durmuş. İnsanlar oraya, yani tedbir amacıyla da içeride hasar tespiti yapılacak olan insanlar da böyle üzerlerinde etkilenmemeleri gereken kıyafetlerle beraber girmişler. Oldukça büyük bir kazadan evet, bahsediliyor. Büyük bir şey bu. Sızıntıya özel giysili itfaiyecilerin i̇şte. Müdahale ettiğini evet gösteren bir fotoğraf var ve insan hakikaten inanmakta güçlük çekebilir. Bir uzay filmi gibi yani. Science fiction seyreder gibi bilim kurgu. Yani tahriş edici, gözlere ve solunum yollarına zarar verici olarak sıralanmış buradaki çıkan dumanın niteliği de. Ve turuncu kahverengi asit dumanları rüzgarla savrulmuş. Valilik asidin göz ve solunum yollarına ciddi zarar verebileceğini duyuruyor. Bir kilometre çapında bir alan, tecrit çembere alınmış. 20 bin tesis varmış yalnız kimyasal madde toplayan Türkiye'de. Yani bu sadece birinin ortaya koyduğu durumu söylüyoruz. Ve Çevre Mühendisleri Odası'ndan da Baran Bozoğlu'ndan da çok net bir açıklama var. Halka acilen maske dağıtılmalı diyor. Yani bu gözle görülmeyen de diyemeyeceğiz artık. Çünkü gözle görülen bir şey bu Azrail gazı gibi. Ve kazalara karşı Avrupa Birliği'ne uyum içinde olan Avrupa Birliği ile uyumlu Seveso adlı yönetmelikte yayınlanmış aslında 2010'da 5 sene ama bunu söyleyince ne diyeceksin merak ediyorum yürürlüğe girmemiş. Şaşırtıcı değil. Niye girmemiş? Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın açıklamasında belki bulabilirsiniz neden girmediğini. O kazanın sebebini zannediyorum ki testleri yapılmadan tanka nitrik asit koymuşlar şeklinde açıklamış. Buradan da bir sızıntı olmuş. İnşallah bir problem olmadan bu kaza atlatılmış olur diye de devam etmiş sözlerine. Bu inşallah bir problem olmadan bu kaza atlatılmış olur dedikten sonra gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair herhangi bir mesaj verdi mi Hürriyet'in internet sitesinde bunu görebilmek mümkün değil. Ama demediyse kazanın... Halka acilen maske dağıtılmalı ve 20 bin tehdit versin. 5 saatte sızıntı önlenemiyor ve hala hiçbir sorun yok mu diyorlar. İnşallah yani. Bu bir problem olmadan bu kaza atlatılmış olur diyor. Problem olmadan. Problem olmasın ne demek? Yani insanların o anda ölmesi sadece problem kabul ediliyor herhalde. Galiba. Ya da başka problemler de olabilir onların gözünde. Evet, zorluk çekmekteyiz. Geçici hükümetin işi zor. Kalıcı hükümetin de işi zor. Ama bu meseleyi bilmiyorum. Öte yandan da tabii hazır bu konuya girmişken iki saniyeliğine şeye de kulak verelim. Müthiş fotoğraflarla döndüler Yassıada ve Sivriada'dan. Yassıada'da cinayeti gördük diye bir açıklama da geldi. Adalar savunmasından. İstanbul'a nefes ol. Bırak ıssız kalsın şeyiyle bitiyor. Ama yani betona tapanlar, tarihi yağmalayanlar, karanlık köşelerinden verdikleri emirlerle doğayı ve yaşamı yok edenler. Bir iş yapılıyorsa doğa zarar görür normaldir diyenler diye de atıf yapıyor şeye. Üçüncü köprünün inşaatını sürdüren şirketin CEO'suna. Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker'e verdiği mülakatta söylemişti onu doğaldır diye. Doğayla da, daha doğrusu kapitalizm doğayla zıttır demişti aşağı yukarı. Yani çok kötü dümdüz edilmiş adalar. Evet. Tarih, çok eskiye dayanan bir tarihleri var. Ve yani şöyle de bitiyor çağrı. Yıkım izinlerinizin altında kimlerin imzası olduğunu, emirleri kimlerden, ruhsatları nereden aldığınızı öğrendik. Otelleriniz, bungalovlarınız, marinalarınız, masaj salonlarınız, helikopter pistleriniz için Yassıada'yı ne hale getirdiğinizi gördük. Sizi bir kez daha tanıdık. Koskoca bir adayı nasıl yok etmeye başladığınızı, yaşamı nasıl kovduğunuzu, toz ve molozla kaplamak için ormanı nasıl kestiğinizi, denizi boğduğunuzu, kuşun kanadını nasıl kırdığınızı, tarihi nasıl yok ettiğinizi gördük diyor. Suçlarınızı gördük. Patikada biten çalıyı dinamitle söktüğünüzü, tarihi eserleri vinçle yok ettiğinizi gördük. Ve her şeye rağmen Yassı Ada'nın vinçlerinize, delicilerinize, beton tanklarınıza nasıl hala direndiğini gördük diyor. Ve AKP'yi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, TOBU, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'ni, MESA Holding'i, MESA İnşaat ve Yassı Ada'daki doğa ve tarih katliamının altında imzası olanları. Size sesleniyoruz. Bilin ki yağma ve yıkım değil, yaşam ve barış kazanacak. Adayla, ormanla, denizle barış, insanla, tarihle, kültürle barış kazanacak. O inşaatı durdurana kadar mücadele edeceğiz. İnsanlığa ve hayata karşı işlediğiniz suçların peşinde olacağız diyor. Adalıların ve tüm İstanbul halkının adası yapana kadar Yassı Adayı yeniden denizin ve ormanın, Adalıların ve tüm İstanbul halkının adası yapana kadar gün ola devran döne umut yetişe demişler. Evet, Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartopu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü ile alakalı davada biraz sonra başlayacak. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması. Programcımızdı. Evet. Halen de yayınlanıyor programı. Davanın iddianamesinde sanık Serkan Azizoğlu hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tutuksuz sanık Nazım Coşanar da kasten adam öldürmeye yardım etmekle suçlanıyor. Mahkeme tüm sanık, tanık ve şikayetçilerin duruşmaya zorla getirilmesine de karar vermişti. Bugün itibariyle de ilk duruşma görülüyor. Evet, bu şekilde bir toparlama yapmaya çalıştık. Bir de son haberi de verelim. Yüzlerce göçmeni taşıyan gemi yine alabora oldu. Libya açıklarında 600 kadar Afrikalı 600 kadar Afrikalı göçmen taşıdığı belirtilen bir gemi alabora oldu. İrlanda donanması önemli sayıda can kaybı meydana geldiğini açıklamıştı dün itibariyle. Sınır tanımayan doktorlar da birçok kişinin öldüğünü duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü 400 kişinin kurtarıldığını, şimdiye kadar denizden 25 cesedin çıkarıldığını açıklamıştı. Evet, böyle bir trajedi alabora var. Olmuş çünkü kurtarmaya imdat çağrısında bulunmuşlar. Çok kalabalık bindiriliyor tabii çünkü insanlara bol para almak için. Evet. Öyle bindiriyorlar adam kaçıranlar ya da insan kaçıranlar ve ondan sonra da kaçak göçmen deniyor onlara da malum. Çok sayıda ölü var. 25 ceset çıkarılmış evet ve gemi yardıma gelenleri görünce bir kenara doğru hamle edenlerin yığılmasının sonucunda alabora olmuş ve ortalığa saçılmış inanılmaz fecaatte olaylardan bir diğeri de bu şekilde. Evet, göçmen şeyi de devam ediyor. Bir de Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir göçmen botu batmış. 2 ölü var. 101 göçmeni sağ olarak kurtarmış sahil güvenlik ekipleri. Tabi Time Türk'ten aldığımız bu haberde de 101 kaçak göçmeni diyor. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Dillerini eşek arısı soksundan başka bir şey gelmiyor aklıma. Peki, bugünü bu şekilde tamamlayalım. Çok çalkantılı günlerden geçiyoruz hem Türkiye'de hem de dünyada. Ve bitirirken Abby Lincoln'ı ona bir günaydın diyelim. Anna Marie Woolridge asıl adı. Chicago'da, Illinois'de doğmuş. 1930'da bugün doğmuş. Caz şarkıcısı, şarkı yazarı ve oyuncu ve kendi bestelerini de hem yazıyor hem de performans olarak da koyuyor. Çok ilginç bir kişiliği var. Billie Holiday'den etkilenenler arasında yer alıyor. Uzun ve verimli bir kariyeri vardı. Blue Note'da da sık sık söyleyebiliyor. Onun Nature Boy adlı şarkısıyla da sona erdirmek uygun olur diye düşündük Doğan'ın çocuğu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. in return. Açık Gazete.